السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية. إني كونغمان لو إسلام بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم تكي زيادة يسالنا سلام رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نكوسيني كما نبوباسوا كيوسيا نفسيان كوانزا كتك جامو لكم شاء الله تبارك وتعالى. تميانزا نسهم يا آية كتك سورة المائدة، فلالله تبارك وتعالى البسيمة: اليوم أكملت لكم دينكم، siku ya leo nimekamilisha kwa ajili yenu nyinyi dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dinan, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ndio dini. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala wakati anaifasiri aya hii akasema: هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل لهم تعالى دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم، ولهذا بعثه الله إلى الإنس والجن، حيث جعله الله خاتم الأنبياء. Asema al-Imamu bin Kathiri rahimahullahu ta'ala, hii ni miongoni, aya hii ni miongoni mwa neema kubwa za Allah tabaraka wa ta'ala katika umma huu. Haithu akmala lahum ta'ala dinahum, katika hali ambayo Allah tabaraka wa ta'ala amewakamilishia dini yao. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi, hawahitaji watu wa dini hii, watu wa umma huu, dini nyingine yoyote. ولا إلى نبي غير نبيهم، ولا هو مهتاج متميوتي zaidi ya mtume wao aliyokuwa naye. Walihadha, kwa ajili hii ba'athahu Allahu ta'ala ila al-insi wal jinn, Allah amemtuma na kumpeleka mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wanadamu pamoja na majini. Amewapelekea mtume huyu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fala halalan illa ma ahallahu, fala halalan illa ma ahallahu, hakuna halali isipokuwa ile ambayo ameihalalisha yeye. Wala haraman illa ma harramahu, wala hakuna haram isipokuwa ile aliyoiharamisha yeye. Wala dinan illa ma shara'ahu, wala hakuna dini isipokuwa ile ambayo ameiwekea sheria mtume sallallahu alayhi wasallam. Fakullu shay'in akhbara bih, kila kitu ambacho amekitolea habari mtume sallallahu alayhi wasallam, fahuwa haqqun wa sidqun wala kadhba fihi wala khulufun, kitu hicho ni cha haki na ni cha kweli, hakuna uongo ndani yake wala kwenda kinyume chake. Kwa maelezo haya ya al-Imam Ibn Kathir, dini hii imekamilika, mtume huyu kaletwa kwa wanadamu na majini, hakuna wanachokihitajia chochote katika amri dinihim wa dunyahum, katika jambo la dini yao na dunia yao, isipokuwa wamewekiwa wazi na kubainishiwa. Qala al-Imam ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala fi al-i'tisam ani ibn al-Majishuni rahimahullahu ta'ala qala sami'tu malikan yaqul man ahdatha fi al-islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallama khana ar-risala فإن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أكينكو منينو يا ابن الماجشوني رحمه الله أم باينكتك ونفونزي والإمام مالك ابن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى anasema man ibtada'a fil islami, yoyote ambaye atakayezusha ndani ya Uislam bid'atan, bid'a yoyote, yaraha hasanatan, aona kwamba kuzusha kwake yeye ni jambo lilikuwa zuri, basi aelewe faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risala, huyu itakuwa amedai ya kwamba mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam amefanya khiana katika ujumbe aliyopewa, bimaana kaficha baadhi ya mambo, hakuwaambia watu, yeye anaona kwamba haya ndiyo mazuri na ndio maana akawa anayasema au kuyafanya. Fa inna Allaha yaqulu, hakika Allah tabaraka wa taala anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, siku ya leo nimekamilisha kwenu nyinyi dini yenu. Thumma qala Abu Abdullah, kisha kasema al-Imam Malik Abu Abdullah al-Asbahi, fama lam yakun yawma idhin dinan, lile ambalo halikuwa siku hiyo ni dini, fala yakunu liyawma dinan, haiwezekani siku ya leo hii. Siku ya leo hii ni siku ya al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ambaye amekufa mwaka 179 hijiria. Hebu iangalie miaka ilivyokwenda na ikavuta, ni miaka mingapi sasa imekuwa, kuruni zimepita, karne 13. Je, lile ambalo halikuwa katika zama ya mtume sallallahu alaihi wasallam, je, leo laweza likawa hilo ni dini? Haiwezi kuwa abada al-abidin. Faqad rawa al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa huwa hadithun sahih an Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala an wa laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min ta'irin yuqallibu bi janahihi illa wa qad 'alima lana 'ilman aw illa wa qad akhbara lana 'ilman. Asema Abi Dharr al-Ghifari rahimahullah radiyallahu ta'ala an, amefeshwa kwa hakika, yani imetolewa roho yake mtume wa Allah, sala na salamu ziwe juu yake, hakuna ndege ambaye yuko juu anageuza geuza mbawa zake isipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallama ametupa sisi habari yake jambo hilo. Ndugu zangu katika imani, dini hii ni dini ambayo haihitaji akili ya mtu wala fikra ya mtu, wala maoni ya mtu, wala mawazo ya mtu, wala kile ambacho anakiona kwamba yeye ni kizuri na akaona kwamba akipitishi. Kinachoangaliwa ni kile ambacho kumeletwa na kuja nacho Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam katika dini hii. Qala al-Imam Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala an az-Zubayr ibn Bakkar radi rahimahullahu ta'ala qala sami'tu Malik ibn Anas wa kad ataahu rajulun. Al-Imam Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala amepokea kutoka kwa Zubair ibn Bakkar, asema Zubair ibn Bakkar kwamba mimi nimemsikia Malik ibn Anas, wa kad ataahu rajulun, alijiliwa yeye na mtu mmoja. Faqala ya Aba Abdullah, akasema yule mtu kumwambia al-Imam Malik, ewe baba yake Abdullah, min aina uhrimu, wapi mimi nihirimia umra yangu? Qala al-Imam Malik akamwambia, min haythu ahrama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hirimia pale ambapo alihirimia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, akasema yule mtu, inni uridu an uhrima min al-masjid, mimi nataka nihirimie katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala la taf'al, al-Imam Malik akamwambia usifanye. Qala, akasema, inni uridu an uhrima min al-masjid min indi al-qabri, mimi nataka kuhirimia msikitini kwa Mtume mbele ya kaburi lake. Qala la taf'al, al-Imam Malik akamwambia usifanye. Fa inni akhsha alayka al-fitnata, mimi naogopea kwako wewe fitna. Yule mtu akasema, qala ayu fitnatin, innama hiya amyalun aziduha, kuna fitna gani? Haya ni masafa, hizi ni maili tu mimi nazizidisha. Mtume kahirimia min dhil hulaifa kuelekea zake Makka, mimi ninavuta nyuma kidogo, naanza kuhirimia katika msikiti wa Mtume mbele ya kaburi lake. Innama hiya amwalu amyalun aziduha, hizi ni maili tu mimi nataka kuzidisha. Al-Imam Malik akamwambia, wa ayu fitnatin a'zamu min an tara, kuna fitna gani iliyokuwa kubwa zaidi kuliko kujiona wewe kwamba wewe zita fi fadhilatin, kwamba wewe umezidi katika fadhila. Allati qassaraha qassara anhu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wewe umezidi kwenye fadhila ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam amezipunguza fadhila hizo. Al-Imam au kama qala rahimahullah, al-Imam Malik akampa jawabu shafin kafin, jawabu lenye kuponesha wasiwasi wake na lenye kutosheleza kumtosha yeye na wengineo watakaokuja katika dini, kwamba hakuna kuongeza, hakuna kuongeza wala hakuna kupunguza. Kupunguza kile ambacho kikipunguza inakuwa jambo hilo halitimii katika sheria. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Faqad rawa al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa an-Nasa'i rahimahumullahu ta'ala وصححه الألباني رحمه الله تعالى عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قلت يا رسول الله لم أراك تصوم شهرا من الشهور ما أراك تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ذلك شهر يرفع الأعمال إلى رب العالمين وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حديث ما يبكي الإمام أحمد النسائي الله ورحيم ناك سيم شغل الباني ومحدثه صحيح كتوكا وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما رضي الله زي وجوياك إيه نبا بياك أسيما ميمين المولزم تمي وعل لم أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبانا ميمي سكووني ميم وكفونغا سانا katika mwezi wowote miongoni mwa miezi kama ninavyokuona wafunga katika mwezi wa Shaaban. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, dhaka shahrun yaghfilu an-nasu anhu, huu ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao sana, ni mwezi ambao uko baina Rajabi wa Ramadhana, upo baina ya mwezi wa Rajabu wa Ramadhani, na huu ni mwezi ambao yurfa'u al-a'mali ila rabbil alamin, panainuliwa matendo kupelekwa kwa Allah bwana mlezi wa viumbe wote. Wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana saimun, na mimi ninapenda yainuliwe matendo yangu ya mwaka hali ya kuwa mimi nimefunga. Ndugu zangu katika imani, yale ambayo tuliyatangulia kuyataja katika hutuba ya mwanzo ni kuonyesha katika dini hii kuna vidhibiti maalum na utaratibu maalum wa kufanya katika mwezi wa Shaaban, nako ni kufunga sana kama alivyofunga Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kuzidisha kusoma Qur'an katika mwezi huu. Kwa sababu kana salafu yaqulu, walikuwa salaf rahimahumullah wakisema, shahru Shaaban shahru siyami wal qiraa, huu ni mwezi wa kufunga pamoja na kusoma Qur'an. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiufunga mwezi wa Shaaban akibakisha kidogo, kama zilivyokuja riwaya, kana yasumu Shaabana kullahu au kana yasumu Shaabana illa qalila, Mtume alikuwa akiufunga Shaabani wote. Riwaya nyingine ikaja, kana yasumu Shaabana illa qalila, akifunga Shaabani isipokuwa siku kidogo. Na riwaya iliyotangulia mwanzo ya Usama bin Zaid yaona kwamba Mtume aonyesha kwamba Mtume akifunga siku nyingi katika mwezi wa Shaaban. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakutufunza katika mwezi wa Shaaban kwamba kuna siku maalum ambayo ipo katikati ya mwezi wa Shaaban, nasumu naharaha yasumu yawmaha wa naqumu laylaha, kwamba sisi tufunge mchana wake na tusimame usiku wake. Hii ni siku ya katikati katika mwezi wa Shaaban, waitwa nisfu shahri Shaaban, yani katikati ya mwezi wa Shaaban. Funga hii Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuitaja wala haikuwepo katika sheria wala haitakuwepo, kwa sababu fama lam yakun yawma idhin dina fala yakunu liyawma dinan, lile ambalo halikuwepo siku hiyo kuwa ni dini, leo haliwezi likawa ni dini. Yule ambaye anataka fadhila na kuzidisha katika fadhila afunge masiku mengi katika mwezi wa Shaaban, wala asije akafunga baada ya kutimia nusu ya mwezi wa Shaaban ndio akafunga, kwa sababu Mtume kataza hilo katika kufunga mwezi wa Shaaban unapofikia nusu, isipokuwa kwa yule ambaye alikuwa anafunga zake, basi afunge mtu huyo. Ndugu zangu katika imani, katika yale ambayo wanaitakidi wengi katika watu katika jamii zetu na miji yetu ni kuona katika mwezi wa Shaaban kuna mchana mmoja na usiku mmoja, usiku wake na mchana wake, kwamba usiku huu una fadhila za kipekee, na wengineo wakiitakidi kwamba hii ndiyo siku ambayo kuna gawanyo wa riziki, na wakaita kwamba ni kasmatu riziki, mgawanyo wa riziki. Hadithi ambayo imekuja kulizungumzia hili ni hadithi iliyokuwa dhaifu, na hadithi nyingi zenye kuzungumzia fadhila ya katikati ya mwezi wa Shaaban ni dhaifu. Kuna baadhi ya ahadith amezisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala kwa kukusanya turuki zake, lakini haionyeshi kwamba ni kufunga, bali ni kuonyesha ubora tu. Na baadhi ya wanawachuoni hawakuzitegemea hadithi hizo na usahihishaji wa Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, baadhi ya wanawachuoni. Kwa hiyo mtu, ikiwa wewe hujafunga katika mwezi wa Shaaban, wataraji ikifika mwezi 15 ndio ufunge, ukiitakidi kwamba hapa ndio riziki zinagawanywa, hii ni itikadi inayokwenda kinyume na Qur'an, hii ni itikadi inayokwenda kinyume na Sunna, kwa sababu Qur'ani na Sunna zimetaja wakati gani ambao huwa ndio kuna gawanyo wa riziki, ni katika Lailatul Qadr wa Lailatul Qadr fi shahri Ramadhana, na usiku wenye cheo umo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha, huteremka malaik na roho ndani yake, min kulli amrin, wanateremka na kila jambo. Wal arzaqul ibad, riziki za waja nazo huteremshwa katika usiku huu, nao umo katika mwezi wa Shaaban. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala amejaalia hatua fulani za kupandishwa matendo kwake yeye, na haya ninayataja kwa ujumla wake, kwa sababu tumehitaja hadithi ya Usama kwamba Shaabani kunapandishwa matendo ya waja. Wanawachuoni wakasema warafu'ul a'mali ila rabbil alamin, kupandishwa matendo kwa Allah tabaraka wa taala, laha thalathu darajat, kuna daraja tatu. Daraja ya kwanza ni rafu'ul yaumi, kupandishwa matendo kila siku, na hii imekuja katika hadithi ambayo rawahu al-Bukhari wa Muslim, ameipokea al-Imam al-Bukhari na Muslim, pale Mtume aliposema yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahar, huwa wanapeana zamu kwenu nyinyi malaika wa usiku na malaika wa mchana, wayajtami'una fi salati al-asri wa salati al-fajr, wanakusanyika katika sala ya al-fajiri na sala ya al-asiri, wanalala wale malaika ambao walikuja katika kipindi cha al-asiri wanapokwenda kwa Allah tabaraka wa taala, Allah waambia ma taraktum ibadi, kitu gani mmewaacha waja wangu? Asema tumewaacha wao, tumewaendea wao wanaswali na tukawaacha wao wanaswali. Kadhalika imekuja katika daraja ya kupandishwa matendo, kuna ile rafu shahri, rafu usbu'i, kupandishwa matendo katika kila wiki, nayo huwa inapandishwa katika kila, mtume kasema fi kulli khamsin laylat aljum'ati, yanapandishwa katika kila alhamisi katika usiku wa Ijumaa. Na kupandishwa kwa mwaka ni katika hadithi hii ambayo tumetangulia kuisoma. Sasa sisi tupo katika mwaka huu, katika mwezi huu ambao ndiyo matendo ya waje yanapandishwa juu. Wengine wao huona kwamba katika wakati kama huu wa kupandishwa matendo ya mwaka kwa Allah, wao wapandishe matendo yao kwa kumuasi Allah tabaraka wa taala. Kuna watu na kuna vijana wamejiandaa katika mwisho wa mwezi wa Shaaban kwenda katika fukwe za pwani kwenda kumuasi Allah jalla jalalu, wakisema kwamba wao wanavunja jungu. Intabihu ya ibadallah, zindukeni enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, huu ni mwezi ambao mtume kasema yaghafilu an-nasu anhu, watu wanaghafilika nao sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga, salafu salih walikuwa kifunga na wakisoma Qur'an. Wewe kwa nini utake matendo yako yapandishwe hali ya kuwa muasi Allah jalla jalalu kwa kuvunja jungu? Utajua siku gani utakufa na utakufa vipi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.